liboso na yo, Nzambe na ye, liboso na yo. Nazalaki kolota na kati ya butu na komi koteya liloba na yo. Nzambe na ye, liboso na yo, Nzambe na ye, liboso na yo. Nazalaki kolota na kati ya butu na komi koteya liloba na yo. Satana lingaki kokangela ngai nzela mpo nasalela yo te. Lelo nazwi lobiko epai na yo Nzambe, nazali seko yo. Nzambe nanga kitoko nakosalela yo Nzambe, nazali seko yo. Ata Satana meki ndenge na ye nyonso, nazali seko yo. Nzambe papa na pona se yo, nazali seko yo. Los ambos nangas Salisanga la longa mame.